Goeiedag iedereen. Ik ben Anna Gavrilova, student KGBO. En ik wil met jullie de personenbelastingen bespreken. Dus wat is eigenlijk personenbelastingen? Dus eerst en vooral, de personenbelasting is een natuurlijke persoon die in België woont. Dus hoe worden die belasting berekend? Dus twee categorieën belastingplichtigen is alleenstaanden, dus individuele aanslag heeft, en gehuwde of wettelijke samenwonen, dus gemeenschappelijke aanslag. Let op, alleenstaande vult linker kolom in van de aangifte, dus belastingbrief die je krijgt. En gehuwde of wettelijke samenwonen vult in aangifte, dus man en vrouw. Dus man vult in de linker kolom in en de vrouw in de rechter kolom. Dus als hetzelfde geslacht, dus twee personen van dus als twee personen van hetzelfde geslacht, dus de oudste in de linkerkolom en de jongste in de rechterkolom. Dus moet volgen twee belangrijke vragen. Dus bepalen van belastbaar inkomen. Dus waarop wordt men belast? En berekenen van de verschulde personenbelasting, dus plus afrekenen. Hoe kan je bepalen van belastbaar inkomen? Dus persoon 1 en persoon 2, als je kan zien in volgende dia, dia 6. Dus persoon 1 beroepsinkomsten en persoon 2 beroepsinkomsten. Dus beroepsinkomsten plus onroerende inkomsten. Staat hier onroerende inkomsten. Wat is onroerende inkomsten? Is dus onroerende inkomsten is onverplaatsbaar goederen. Inkomsten roerende inkomsten is verplaatsbaar goederen. En diverse inkomsten is loon enzovoort. Dus is gelijk al totale netto inkomen. Is mijn aftrekbare uitgaven. En dus alles is gelijk aan totaal netto. Als je kan zien in deze dia. Dan volgende dia. Kan je zien hoe kan je berekenen van verschillende personenbelasting? Dus persoon 1 en persoon 2 in dia 7. Dus personenbelasting op A. Dus min personenbelasting op BVS. Wat is BVS? BVS is belastingvrije som. Is gelijk aan verschillende personenbelasting. Dan min belasting verminderingen. En is gelijk aan verschuldigde personenbelasting. Als je kan zien straks een voorbeeldje. En in volgende dia kan je zien hoe kan je afrekenen. Dus totale verschillende personenbelastingen die je uitgerekend hebt. Plus gemeentebelasting. Dus eigenlijk elke gemeente geeft bepaalde procent, bepaalde gemeentebelasting. Min verrekenbare bestanddelen. En is gelijk aan resultaat. Dus eigenlijk hoeveel moet je betalen of terugkrijgen. Of terugkrijgen. In volgende voorbeeldje kan je zien hoe en wat moet je betalen of terugkrijgen en wat je moet volgen. Dus bijvoorbeeld, alleenstaande belastingpflichtige met 50.000 euro netto beroepsinkomsten. Dus moet berekenen de verschillende personenbelastingen. Dus rekening houden met één gemeentebelasting van 6,5%. Van 6,5%. En elke gemeente eigen belasting. Dus zie het tabelletje in dia 9. Dus vaste bedragen, dus eigenlijk moet je volgen 25%, 30%, 40%, 45% en 50%. Dus 25% dus vaste bedragen, inkomstenschijf, dus van 0 tot 5705. En dan kan je zien aanslagjaar bijvoorbeeld 2009 of inkomstenjaar 2008, dus van 0 tot 7560 is 25%. Dan van 30% kan je zien van 5705 tot 8120 en dan aanslagjaar 2009. Inkomstenjaar 2008 van 7560 tot 10760. En dan berekenen, dus vaste bedrag 1890 en plus 30% op bedrag die meer dan 7560. En. Dus in hetzelfde berekenmethode. Dan wat je moet doen in volgende stap. In volgende stap je moet belastingvrije som berekenen. Dus netto gezamenlijk belastbaar inkomen, dus vaste bedragen die kan je zien in deze tabelletje NGBI en belastingvrije som, dus aanslagjaar 2009. In 2009, basisbedrag. Na basisbedrag, zie je schemaatje, wordt soms verhoogd op basis van de gezintoestand. Dus bijvoorbeeld als je handicap kinderen of persoon die handicap, dus, dan moet je volgen andere methode. Oplossen, dus persoon belasten op 40.000. Op 40.000 min persoon belastingen op 6.150. 6.150, omdat 40.000 is meer dan belastingvrije som 23.120. Zie je in het vorige tabelletje. En dus dan bereken je elke 25%, 30%, 40%, 45%, 50%. Dus alle som is 16.007. Dan moet je berekenen 25% op 6.150 is voor federale overheid. Dus 1.537,50. En is gelijk aan 14.469,50 is wat je moet betalen voor gemeente. En dan plus 56% gemeentebelastingen. Dus 6,5% van 40.469,50 is 940,52. Dus in deze voorbeeldje kan je zien hoe men wordt belast. Bedankt voor je aandacht.